मने पड़े आजी मोर मने पड़े आजी मोर से पिला दिन कहानी से पिला दिन कहानी मो कंठे राजा थीला मो कंठे पड़े आजी मोर से पिला दिन कहानी से पिला दिन कहानी मने पड़े आजी मोर से राग रुसा चाहनी से राग रुसा चाहनी मो कंठे राजा थीला मो कंठे राजा थीला तो कंठे रानी मने पड़े आजी मोर से पिला दिन कहानी से पिला दिन कहानी बेदी बरणी पड़े आज मोर से पिला दिन कहानी से पिला दिन कहानी से पिला दिन कहानी।